الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاح کے بعد اس فقیر حقیر نظام حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اب اس سے جو کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم سے صدقے و طہیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ آج عید الفطر کا دن ہے. تمام پاکستان کے مسلمانوں نے آج عید منائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے. یہ حسن اتفاق کہ عید جمعے کی عموماً لوگوں میں یہ مشہور بلا وجہ کہ جمعہ اور عید اگر جمع ہو جائیں تو کوئی آفت آتی ظاہر اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں. پورے رمضان میں آپ حضرات نے رمضان ہی سے متعلق مسائل مختلف تقاریب سماعت فرمائی. ہم نے اس حوالے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مہینہ رمضان المبارک تو مناسب سمجھا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کی فضیلت اور اس سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی، اگرچہ مختلف اقوال میں. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ہمارے علماء کا ارشاد یہ کہ یہ رمضان کی 47ویں شب جسے شب قدر کہا جائے. تو فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ظاہر ہے کہ وہ رمضان میں. قرآن مجید فرقان حمید بھی نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا جتنی بھی کتب سماوی ہیں ان سب کا نزول رمضان ہی کے مہینے میں ہوا، چاہے اس دور میں اس کا نام رمضان نہ ہو، لیکن مہینہ یہی. توریت زبور انجیل سب کا نزول اسی مہینے میں ہوا، یعنی رمضان. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض انبیاء کرام کو تو پوری پوری کتابیں دی گئی اور بعض انبیاء کرام کو صحیح سے دیے گئے، وقتاً فوقتاً جو صحیح سے دی. ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوتے ہیں. اس سے کم یہ پتہ لگ گیا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ. اسی لیے دو حدیثوں میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. جتنا قرآن اس زمانے تک نازل ہوا اس قرآن کی تلاوت کر کے حضور کو سنا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جبریل امین حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید حضرت جبریل امین کو سناتے. یعنی دونوں باتیں دوست کہ حضرت جبریل امین سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن مجید سنتے اور سناتے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراوی کی جماعت کھڑی تھی تو اس نے بطور خاص یہ بات رکھی گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید پورے مہینے میں سنا جائے. جہاں کہیں تراوی ہو تو آپ نے دیکھا کیسا ہی غریب علاقہ ہو، کتنی ہی چھوٹی مختصر مسجد، لیکن سب میں پورا قرآن مجید کا ختم ہوتا. اس کی ایک وجہ تو یہ جو لوگ بے راوی کا شکار تلاوت نہیں کر پاتے وہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں ایک سال میں ایک مرتبہ کے قرآن مجید سننے کا شرف حاصل ہو جائے جو تلاوت نہیں کر پاتے. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلاوت نہ کی جائے، بلکہ ثواب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سننا تلاوت سے زیادہ ثواب. یہ بات اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ تراویوں کو پابندی سے پڑھا جائے تو آدمی کو ایک مکمل قرآن مجید فرقان حمید سننے کا ثواب مل جاتا ہے. جو عام طور پر قرآن تلاوت نہیں کرتے تو ان کے لیے کے بہت بڑی بات ہے یہ کہ انہیں سال میں ایک مرتبہ قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے. جہاں تک اس کے فضائل اور منافع کا تعلق ہے ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں. اگرچہ اپنے اندر یہ ہر ایک مستقل عنوان قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد اور پڑھنے کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں جو اتنی آسان پڑھنے کے اعتبار سے. معنوی اور گرامر کے اعتبار سے تو سب سے مشکل زبان, لیکن پڑھنے کے اعتبار سے سب سے آسان. آپ دیکھیے قرآن کے متن پر جب آراب لگا دیے گئے تو قرآن مجید پر یہ جو حرکات زیر و زبر پیش وغیرہ اس کے لگانے کے بعد بہت ہی معمولی قسم کا اردو پڑھا ہوا آدمی بھی قرآن مجید فرقان حمید بڑی آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے, جبکہ اس کے علاوہ کوئی زبان کوئی اناڑی آدمی کم پڑھا لکھا ہرگز نہیں پڑھ سکتا, لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا. صرف ہم نکاح کر رہے ہیں, یاد کرنے کے اعتبار سے اتنا آسان کر دیا گیا کہ آپ دیکھیں یہ دور جو ہے کس قدر بے عملی کا دور ہے. اس سے زیادہ بے عملی اگر آپ پچھلے دور کو دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن تمام طرف غیر عربی کے باوجود آج بھی اگر آپ مدارس میں جائیں دینی درسگاہوں میں 10 برس 12 برس کے بچے آج بھی آپ کو پورے قرآن کے حافظ مل جائیں گے, پورے قرآن کے حافظ آپ کو ملیں گے. ہم بھی ایک دینی درسگاہ میں بیٹھتے تو آپ غور کیجیے حافظوں کی تعداد کتنی ہے کہ رمضان میں اتنا بڑا شہر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 1.5 کروڑ کا شہر. اب اسی تناسب سے مساجد آپ یقین جانیے کہ قرآن مجید سننے اور سنانے والوں کو موقع نہیں ملتا سنانے کا, یعنی مزید بچ جاتے ہیں حفاظ سننے اور سنانے والے جنہیں کوئی جگہ نہیں ملتی. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کمپاؤنڈ میں بھی خرابیاں ہو رہی ہیں, کہیں جناب فلیٹس بنے تو وہاں جناب خرابی ہو رہی ہے, مختلف حالوں میں خرابی ہو رہی ہے, روڈوں پہ ہو رہی ہے, باغوں میں ہو رہی ہے, گراؤنڈ میں ہو رہی ہے, مسجدوں سے نکل, اس کے باوجود بھی حفاظ کی تعداد اتنی زیادہ کہ انہیں سننے اور سنانے کا موقع باضابطہ طریقے سے نہیں ملتا. اور فرمائی حالانکہ غور کو اگر آپ دیکھیں تو بڑی عجیب سی بات آپ کو معلوم ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے اس کو اتنا آسان کر دیا. کوئی دنیا کی زبان اگر آدمی اس کے 2 صفحے حفظ کرنے ممکن نہیں, زبان کو وہ نہ جانتا ہو, اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو نہیں جانتا, گرامر کو نہیں جانتا, اور کوئی 2 صفحے پڑھ کر کے آپ کو سنا دے کوئی جاپانی میں چینی میں یا ڈچ میں, یہ ممکن نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ چھوٹے بچے 10-12 برس کے جو عربی گرامر کو نہیں جانتے اور جناب اس کی زبان کی چاشنی نشیب و فراز کو مطلق نہیں جانتے, تو اگر کوئی آیت پڑھے تو آپ کا اس کا ذرا ترجمہ بتائیے, کوئی مفہوم بتائیے, نہیں بتا. لیکن پورا قرآن مجید فرقان حمید وہ کیسے یاد کر لیتا. یہ قرآن مجید کا اس دور میں جب سے نازل ہوا آج تک اور قیامت تک یہ موضوع اس کا جیتا جاگتا رہے گا کہ آدمی دیکھے تو اس کے اس معاملے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک کتاب حقانیت پر مبنی ہے. آپ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے بہت کم عرصے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی قرآن مجید کے حافظ نہ تھے, بہت بڑے عالم بن گئے, مفتی بن گئے, فتویٰ لکھنے لگ گئے, کسی نے خط میں اعلیٰ حضرت کو حافظ لکھ دیا. حضرت مولانا حافظ قاری احمد رضا صاحب نامت برکات العالیہ کیا فرماتے علماء کی مسئلے میں, اعلیٰ حضرت جب خط کو پڑھا تو افسوس ہوا کہ لوگ مجھے حافظ سمجھ رہے, حالانکہ میں حافظ نہیں. تو آپ کو تعجب ہوگا جب رمضان کا مہینہ آیا تو روزانہ ایک پارہ یاد کر کے روزانہ سنا دیا کرتے. پھر ایک مہینے میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید یاد کر لیا. بلکہ سندھ کے ایک ایسے عالم جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ابھی بھی زندہ, کہ جنہوں نے پورا قرآن مجید صرف ایک مہینے میں یاد کیا. کسی ممکن ہے اتنی بڑی کتاب آدمی یاد کر لے؟ اب آپ آئیے چلو اور ذرا نیچے کی طرف آئیے. آپ ہماری یہاں دارال امجدیہ میں بچے حصہ کرتے ہیں. ہمارا اندازہ جو ہے نظام تعلیم کے اعتبار سے 2 سال کم سے کم لگتے, ورنہ 2.5 سال بھی لگ جاتے, 3 سال بھی لگ جاتے. بعض ہمارے یہاں ایسے بچے بھی ہیں کہ جناب وہ آگے چلے جاتے ہیں پیچھے کا سب بھولتے چلے جاتے ہیں. ایسا بھی ہے ایک بچہ زمیندار کا ملتان سے آئے, اور یہ بہت چند مہینوں کی بات, کسی سال مدرسے میں ہمارے داخلہ لیا, پھر ضلع بیٹھ گئے. کوئی کام اس نے نہیں کیا, کھاتا پیتا اور حص کرتا. اس گئے گزرے دور میں آپ کو تعجب ہوگا کہ جب ہم نے اس کی حاضری دیکھی تو 5 مہینے 11 دن میں اس نے پورا قرآن یاد کر لیا. 5 مہینے 11 دن میں قرآن یاد کر کے اور امتحان دیا سنایا, اور پھر مجھ سے سفارشی رخصت لکھوا کر ملتان کی ایک درس گاہ میں درس نظامی کے دارالعلوم میں اس نے داخلہ بھی لے لیا. تو اب میں کتابیں پڑھوں گا اور میں اپنے گھر جا کر کے وہاں مدرسے میں کتاب پڑھوں گا. ہم نے جب اس کی حاضری دیکھی تو آپ کو تعجب ہوگا 5 مہینے 11 دن میں اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا. تو آپ نے دیکھا کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنا کتنا آسان کر دیا. یہی ایک وجہ اس کی حفاظت کی بھی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوتی فوراً حضور علیہ السلام بتا دے اور صحابہ اسے زبانی یاد بھی کر لے, اور بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک یعنی لگ بھگ 23 برس میں جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا, اور نازل ہونے کے بعد جب یہ آیت آئی ایک تفسیر کے مطابق یہ آخری آیت, اس کے بعد نزول نہیں ہوا. اس میں کچھ اختلاف بھی, بعضوں نے کہا یہ آیت بعضوں نے کہا دوسری آیت. وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا. ایک قول یہ ہے کہ یہ آخری آیت. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایسا نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کے پاس موجود نہ تھا. البتہ اتنا تھا جیسے کسی کے پاس سورہ بقر آدھی ہے, آدھی کسی اور کے پاس, آل عمران کسی کے پاس ہے, وہ فلاں سورت کسی اور کے پاس ہے. یہ منتشر, اس کو جنگ یمامہ کے بعد میں جمع کا کام شروع ہوا. یہ جنگ یمامہ اسے کہتے ہیں جو مسلمہ قذاب کے خلاف لڑی گئی, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں, اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد میں ایک بہت بڑی جنگ اس سے ہوئی. اتنی بڑی جنگ تھی کہ اللہ کی پناہ, صحابہ اکرام علیہم رضوان نے شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک اتنی بڑی جنگ نہیں لڑی. لیکن اللہ نے کرم کیا, مسلمہ قذاب کو شکست ہوئی, اس میں 300 صحابہ شہید ہوئے, بلکہ شہید ہونے والوں میں 700 کو صرف حافظ, 700 حافظ. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں جمع کر لیں. بہت لمبی باتیں ہیں, ایک عنوان ہے, یہ جمع کیا گیا. ہرن کی کھال کاغذ و زمانے میں نہ, ہرن کی کھال کا کاغذ اور جلی پر اسے لکھا گیا. لکھنے کے بعد ایک روایت کے مطابق ام المومنین حضرت حفصہ اور ایک روایت میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے پاس اس کو رکھوا دیا گیا. غرض یہ کہ اس زمانے میں جو قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام نے یاد کیا اور حبیبان گرامی اس کی حفاظت کی. قرآن مجید کو تلاوت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے مومن پر کہ سبحان اللہ، کوئی شخص جو قرآن مجید کو تلاوت کرے، کئی حدیثیں اس میں جن میں سے ہم چند کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ جو قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھے اور اس کو یاد کر لے یعنی حفظ کر لے، تو فرمایا گیا کہ جو قرآن مجید کا حافظ حفظ کیا عمل بھی کیا، تو اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے گھر والے کہ جن کی بدعمالی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو گیا، یہ نہیں کہ پہلے سے اب وہ درگزر والے لوگ نہیں، بلکہ جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوگا ایسے 10 آدمی کی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت اور اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور ان 10 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نجات فرمائے گا جس کا حافظ جو ہے وہ جس کی سفارش کرے. اچھا یہ تو ہے خود حافظ کے لیے کیا ہے، یہ بھی سن لیجیے، حدیث یاد آئی مجھے، بھائی 10 کی تو اس نے مقصد کر دی، اس کا کیا ہوا، اس کا میز 10 ہے یا اس کے علاوہ 10؟ تو ایک حدیث میں سے یوں بیان کیا گیا کہ جو قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کرے تو تلاوت کرنے والا یہ حافظ اس کی شفاعت فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید شفیعاً لأصحابہ، قرآن مجید فرقان حمید اس کی مغفرت کی سفارش کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قرآن مجید فرقان حمید اس کی سفارش کرے گا. تو آپ نے دیکھا یاد کرنے والا جو ہے اس کو گویا 10 آدمیوں کا گویا وہ اختیار ہوگا کہ وہ ان کی شفاعت کرے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھنے والا کل قیامت میں جب جنت میں جائے گا، ایک وہ آدمی جس نے قرآن نہ پڑھا، ایک وہ جو قرآن پڑھنا جانتا. آپ اندازہ لگائیے کہ ان دونوں میں جنت کے مقام میں کتنا فاصلہ ہوگا، یا منصب کے اعتبار سے ان میں کیا تفریح ہوگی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عام جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے قرآن مجید قرآن حمید کے پڑھنے والا اور حافظ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ تو قرآن مجید قرآن حمید پڑھا جا اور جنت کے درجات سے چڑھا جا، یعنی ایک ایک آیت پر ایک ایک درجے پر چڑھا جا. اگر میں اس کو اتنا ہی کہہ دوں، چلیے عام ترین زبان میں قرآن مجید یہ ہے کہ تلاوت کرتا جا اور پڑھتا جا، اگر ہم ایک آیت پر ایک سیڑھی بھی تصور کر لیں، فرق کیجیے کہ بھئی ایک آیت پڑھنے پر وہ ایک سیڑھی عبور کر جائے. ایک عام جنتی کو لیجئے اور جس نے قرآن یاد کیا، وہ جب ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک سیڑھی عبور کرے گا، تو قرآن مجید قرآن حمید میں ہم اہل سنت کے پاس جو قرآن ہے اس میں 6,666 آئے ہو، 6,666 آئے ہو. اس حدیث کے ظاہر سے ایسا معلوم ہوا کہ عام غیر قرآن مجید قرآن حمید کا پڑھا، جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا اور جس نے قرآن مجید پڑھا اور یاد کیا، عام آدمی کی نسبت وہ 6,666 درجے بلند ہوگا. اور غور کیجیے کتنے درجے بلند ہو گئے عام آدمی، اس لیے ہر شخص قرآن مجید قرآن حمید سیکھنے کی کوشش کرے کہ ایک آیت پر بھی اگر ایک درجہ مان لیا جائے تو 6,666 درجے عام آدمی سے اس کا درجہ بلند ہوگا کہ جس نے قرآن مجید قرآن حمید پڑھا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس پر عمل کیا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، یعنی اس پر عمل کیا، تو فرمایا کہ اس کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کل قیامت میں کہ اس کی نورانیت اس کی چمک کے آگے آفتاب و مہتاب ماند ہوں گے، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشنی اس تاج میں ہوگی. جو قرآن مجید پڑھنے عمل کرنے والے عالم کے گویا والدین کے سر پہ رکھا جائے، پھر حضور علیہ السلام نے دعوت فکر دیتے ہوئے ایک بات اور ارشاد فرمائی، یہ تو اس کے والد یا والدین کا حال ہے، اب تم خود اندازہ لگا لو جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کا اندازہ تم لگا لو. یعنی ماں باپ جنہوں نے پڑھایا، تو پڑھانے میں ماں باپ کو جب کتنا نواز دیا جائے گا تو جس نے پڑھا اور عمل کیا، یعنی عالم جو قرآن مجید کا عالم ہو، تو اس کے مقام کا اب فرمایا تم اب خود ہی تم اندازہ لگا لو کہ اس کا مقام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا بلند ہوگا. بخاری میں جو بالکل ہر شخص کی زبان پر، بلکہ مختلف آپ دیکھیے کہ مدرسوں کے بورڈوں پر لکھی ہوگی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہاری قوم میں ہم نے اور آپ نے سب سے بہترین کون آدمی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، یعنی خود بھی پڑھتا ہو اور لوگوں کو بھی پڑھائے، وہ آدمی میری امت میں سب سے بہترین آدمی ہے. تو دیکھیے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے کو کتنی عزت عطا فرمائی کہ ساری امت نے اس کو نہایت ممجد اور ممتاز رکھا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے. حضور علیہ السلام فرماتے جیسے ہر چیز میں زنگ لگ جاتا، آپ دیکھیے کوئی چیز اگر استعمال نہ ہو اس میں زنگ لگ جاتا ہے، مشنری استعمال نہ ہو اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اور جتنی چیزیں ہیں دنیا میں سب میں کائی زنگ لگ جائے کچھ اور چیزیں کچھ عوارض پیدا ہو جاتے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے گناہ کرنے سے بھی دل میں زنگ لگ جاتا. بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، دیکھو حدیث میں اس کے حق سے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے اس گناہ کا. اگر وہ توبہ نہ کرے، اس کی تلافی نہ کرے، اس کا ازالہ نہ کرے، اب یہ کیا ہوتا ہے کہ بتدریج یہ سیاہی پھیلتے پھیلتے دل اس کا بالکل سیاہ ہو جاتا. یہ وہی دل ہیں جن سے متعلق رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے پتھر ایسے ہیں تو اللہ کے خوف سے ڈوب جاتے، مگر بعض دل اتنے سخت ہیں کہ ان کے سامنے جب آئے سے پڑھی جائیں تو اس کو تب سے مت نہیں ہو، اس سے تب سے مت نہیں ہوتے، ان کے دل پر اس آیت کا اثر ہی نہیں ہوتا. گویا وہ دل ایسے ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت دل ہیں، یعنی وہ جو بالکل سیاہ اور بالکل کالے ہو جاتے ہیں اگر وہ توبہ اور استغفار نہ کرے. اور اگر ایسا نہ ہو تو قرآن مجید کی آیات آدمی کے دل پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ صحابہ کرام علیم رضوان کے واقعات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آپ کو ملے گا خوف خدا پر ایک آیت اللہ اکبر اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، وہی آیت دہراتے رہے. حضرت دادا دنبش علی حجری رحمت اللہ تعالی بشول محجوب نے فضیل بن عیاض کے وضو کا واقعہ نقل کیا جو بہت بڑے امام گزرے حدیث اور فقہ کے. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو، کوئی ایسا قافلہ نہیں کہ جس کو نہ لوٹتے. ایک حیبت تھی لوگوں کے دل میں کہ اگر ہم اس جنگل سے نکلے تو فضیل بن عیاض ہمیں لوٹ لے گا. جیسے بڑے معروف اور مشہور ڈاکوؤں کی ایک لوگوں کے ذہن میں دھاک بندی ہوتی ہے، دہشت بندی ہوتی ہے، فضیل بن عیاض کی ایسی دھاک. ایک تاجر نے کیا کام کیا کہ بہت بڑا تجارت کا قافلہ لیا، بڑا زبردست تجارت کا قافلہ لینے کے بعد اس نے کیا کیا، اسے اتنا تو معلوم تھا کہ فضیل بن عیاض بہت بڑا ڈاکو ہے مگر ہے تو مسلمان، مسلمان تو ہے. سنا تو اس نے کیا ترکیب نمبر 11 استعمال کی، سنیا تو سرمایہ دار پیٹ میں پورا مال 1,00,000 دیا، پوری جناب جانوروں کی جماعت پورا لادنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک اونٹ پر یا گھوڑے پر بہترین ایک خوش الہام کاری دکھا دیا. کہا یہ قافلہ فضیل بن عیاض کی بیٹھ سے جب گزرے یعنی ان کے داخل جو علاقے تقسیم ہوتے ہیں اس میں سے جب گزرے, اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ مشکل ہانی سے تلاوت کرتا ہے, بس صرف تلاوت کرتا ہے, کوئی اور کام نہ کرے. اور یہ قافلہ گزر رہا, جناب قافلہ گزرتے گزرتے جب فضیل بن عیاض کے علاقے میں آیا, اور فضیل بن عیاض ہر قافلے کو لوٹنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے, خوش الحان قاری کی اتنی شاندار آواز اس الہانی سے وہ قرات کر رہا تھا کہ فضیل بن عیاض نقب لگانے میں ناکام ہو گیا, چوری کرنے میں ناکام, اس کی آواز میں اتنا گم ہو گیا, قرآن مجید کے پڑھنے میں اس قدر مغ ہو گیا کہ جناب اس نے قافلہ لوٹنا تو چوری تو چوری, قرآن مجید کی آیت کا اثر فضیل بن عیاض پر اتنا پڑا تو اس نے اسی دن جناب توبہ کر لی چوری کرنے سے. آپ دیکھیے دادنی کا دل اگر سیاہ نہ ہو, ٹھیک ہے گناہگار لوگ ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی قرآن کا اثر ایسا گہرا آدمی کے دل پہ پڑتا ہے کہ فضیل بن عیاض جیسا اتنا بڑا ڈاکو توبہ کر کے اور جناب اپنی منزل پر پہنچ جاتا. بہت بڑا مقام حضرت فضیل بن عیاض کا. وقت نہیں بننا میں عرض کروں, ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے ایک محتمد کو ساتھ لیا, لینے کے بعد مکہ مکرمہ میں اٹھا, اس سے کہا کچھ نیک لوگوں سے میری ملاقات کرا دی. ان کے مشیر یا وزیر جو محتمد تھے وہ لے گئے, میں نام نہیں لیتا اماموں کا, فلا امام صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا سنیے امیر المومنین صاحب تشریف لائیں. ارے انہوں نے کہا لن فعلن مرحبا مرحبا تشریف لائیے. وہ بیٹھے, بیٹھنے کا اللہ رسول کی باتیں جو مسئلے انہوں نے پوچھے وہ انہوں بزرگ نے بتایا. جاتے وقت بادشاہ نے پوچھا کوئی خدمت ہے؟ میں کہا کیا مطلب؟ کہا کوئی قرض ہے کسی کا تمہارے اوپر زیادہ کر دیا جا؟ انہوں نے کہا ہوں تو زندگی کو پکی آنا گزاری ہے. ہاں البتہ اتنا اتنا مجھ سے قرض ہے, اگر وہ ادا ہو جائے تو میری جان چھوٹ جائے. ہاؤس روشن نے کہا ان کو پیمنٹ کر, ان کو دے دیا گیا. ان کا چلو کسی اور بزرگ کے پاس چل بنا دے گئے. گئے بہت متاثر ہوئے, نکلنے لگے کہا کوئی خدمت کچھ ہے تم کرو؟ کہاں صاحب اتنا اتنا کر فلاں کا نکلتا ہے, وہ ادا ہو جائے تو میری جان چھوٹ جائے. کہا ان کو بھی. کرتے کرتے کرتے فضیل بن عیاض کے گھر پہنچ گئے امیر المومنین فضیل بن عیاض. باہر سے آواز دی کہ جناب فضیل بن عیاض صاحب امیر المومنین تشریف لائیں. ان نے درجدار آواز میں کہا امیر المومنین کا مجھ سے اور میرا امیر المومنین سے کیا واسطہ, میرا کیا تعلق ہے اس سے, اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ جناب جب یہ بات اس نے سنی ان کا بھائی بابا صاحب تو گرم ہو. انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ امیر المومنین ہیں, ملنے میں حرج کیا. لیکن فضیل بن عیاض کے جب گھر پہنچے تو اس وقت رات ہو گئی, رات ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے کا بادشاہ, دروازہ تو کھولنا. فضیل بن عیاض نے کام یہ کیا رحمت اللہ تعالی نے کہ دروازہ کھول دیا اور چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں کہیں کھڑے ہو. ارے صاحب یہ دونوں حضرات نے باہر اس زمانے میں کوئی ڈیفینس کے بنگلے کھولے ہوتے, وہ تو دو کمروں کے مکان میں پٹرول پٹرول کر جناب فضیل بن عیاض کو پکڑ لیا. چلیے صاحب بس اللہ رسول کی باتیں, بہت بہت اللہ فضیل بن عیاض نے یاد دلائے. سب کچھ کرنے کے بعد بڑا متاثر وہ ہارون رشید جب نکلنے لگا تو نکلتے میں اس نے ان سے بھی پوچھ لیا کوئی خدمت ہے تو کسی کا قرض وغیرہ نکل رہا تو میں ادا کرے دوں؟ تجھے میں نے نصیحت کی تو کوئی اثر ہی سیکھنے لگی. پھر وہ پھر پوچھتا ہے کہ کوئی قرض نکلتا کوئی خدمت نکل یہاں سے. میں اپنا راستہ بالکل دوہرا سے جناب ہارون رشید کو بار کر دیا. اس نے اپنے محتمد سے کہا بھائی ایسے اگر کوئی دو چار اور بزرگ ہو تو میری ملاقات کرا دو. میرا کہنا یہ چاہتا تھا میں قرآن کی ایک آیت کو سن کر فضیل بن عیاض کی زندگی میں انقلاب آ گیا, دیکھا نا انقلاب آ گیا. بلکہ ایک مصنف نے تو یہ بھی لکھا, یہ شاید کبھی کبھی تبدیل کسی کا ساتھ دے تو ایسا بھی ہوتا, فضیل بن عیاض جب نقب لگا جس کا مال چراتے تو چرانے کے بعد ہو سکتا ہے چوری کے رموز دین میں ترقی کے لیے تو سب پتا بھی لکھتے تھے کہاں کا ہے بتا تاکہ آئندہ ضرورت پڑے تو تیرا چیکما پکڑا جائے, اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کا پتا بھی لکھ دیتے. ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد محنت مزدوری سے کام کر کے سب کے پیسے واپس کیے, سب کا حق لوٹایا اور لوٹانے کے بعد وہ اتنے بڑے بزرگ بنے کہ آپ ان کی سیرت پڑھو یا کبھی مل جائے تو داتا گنبش علی حجری فتح المعجم سے وہ بات پڑھو تو پورا ایک گویا انہوں نے عنوان فضیل بن عیاض کا لگانے کے بعد ان کا قصہ بیان کیا. بات کہاں سے چلی کہ آپ بھول رہے ہوں گے, ہر چیز میں زنگ لگ جاتا, اسی طرح دل میں بھی زنگ لگ جاتا. صحابہ نے پوچھا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دل میں جب آدمی سے زنگ لگ جائے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی, اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ جی, حضور علیہ السلام نے دو فارمولے بتائے. جب آدمی کے زنگ لگ جائے دل میں, دو فارمولے بتائے. پھر بات تازہ رکھی, جب آدمی کرتا رہے گناہ کرتا رہے تو پھر وہ پورا پھل سیدھا ہو جاتا. اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع نہیں کرتا. ایک اور حدیث جو صحت ستام ہے, حضور نے ارشاد فرمایا, سنو, آدمی کے بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوکڑا, ایک ٹکڑا, وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا, وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دیتا, پورے بدن کو بیمار کر دیتا. فرمایا, آگاہ ہو جاؤ, اس لوکڑے اور اس گوشت کے ٹکڑے کا نام دل ہے. اگر دل صحیح ہو سارا بدن صحیح کام کرتا, دل اگر مفلوج ہو جائے تو آدمی کے پورے بدن کو مفلوج کر دیتا. فرما, آگاہ ہو جاؤ, اس لوکڑے کا نام دل ہے. فرما, اس میں بھی زنگ لگ جاتا. حضور, اس کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ صحابہ نے کیا پیاری بات پوچھی کہ ہمارے جیسے بیماروں کا علاج ہوتا ہے. تو حضور, اس کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرما, سب سے پہلا فارمولا تو یہ ہے, موت کو کثرت سے یاد کرو. کیا مطلب ہوا؟ جب آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے, قبر کی منزل کو یاد کرے, حشر کی منزل کو یاد کرے, موت کی سختی کو یاد کرے, سارے خطار ہو کہ اگر یہ وقت آج آ گیا تو میرا کیا بنے گا, کیسے وہ وقت گزرے گا, کیا ہوگا. فرما, یہ زنگ جدا ہونے لگ جاتا. آدمی کا جو دل میں زنگ ہے یہ اس کی تلافی ہونے لگ جاتی. ایک تو تم موت کو کثرت سے یاد کرو تو دل صاف ہو جائے گا, اور فرما دوسرا, قرآن مجید کی کثرت کرو, قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرو. جب تم موت کو یاد کرو گے اور قرآن مجید کثرت سے تلاوت کرو گے تو جو زنگ تمہارے دل میں لگ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی یاد اور قرآن مجید قرآن حمید کے ذکر کی برکت سے دل کو پاک کر دے گا, الحمدللہ, اور انشاءاللہ دل پاک ہوگا. یہ دونوں فارمولے اپنا لیے جائیں. ایک دو بات میں مسائل میں جو میں نے عرض کی اور ابھی بھی عرض کر دوں, جب قرآن مجید کی بات نہیں, دو تین باتیں دلائل کا اس وقت نہیں, ہمارا وقت قطری کا تو ختم ہو گیا. صرف مسئلہ ذہن میں رکھیے, جہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ تلاوت کرو یا پڑھو, ہم نے مسائل میں بھی عرض کیا بطور خاص, اس کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنے. ہم نے دیکھا قرآن لیے بیٹھے ہوئے منہ بند ہے, تلاوت کا ثواب نہیں ملے. جی ہاں, تلاوت کا معنی یہ ہے اتنا پڑھو کہ تمہارے کان سنے. جہاں بھی لفظ پڑھنا آیا, اور آب وغیرہ, گرو شریف, کچھ بھی پڑھنا, اتنا پڑھیں کہ آپ کے کان سنے. اور اگر اتنا آپ نے نہیں پڑھا, صرف لب ہلاتے رہے, آواز نہیں نکلی, یا دل ہی میں پڑھ لیا, جیسے منہ بند ہے دل ہی میں پڑھ رہے, کیا ہوا بھائی؟ تاکہ ہم نے فلاں عالم سے سنا تھا کہ دل سے نماز پڑھی جائے تو زیادہ ثواب ہے. تو دل کا مطلب یہ سمجھے وہ کہ لب نہ ہلائے جائیں, آواز سے قرآن نہ پڑھا جائے, دل میں پڑھا جائے. بھائی میرے, یہاں دل میں پڑھنے سے مراد ہے خشوع, اور خشوع زبان سے پڑھا جائے گا. جب تک درود شریف آپ اتنا نہ پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں, تلاوت اتنی کریں کہ آپ کے کان سنیں, نماز ہو یا غیر نماز, اس وقت تک آپ کو کسی پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا, کوئی پڑھنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے اس بات کو آپ جو ہے وہ اپنا لیں. کسی طرح امام کے پیچھے تلاوت نہیں ہوگی. امام کی قرات مقتدی کی قرات, جب بھی امام کے پیچھے نیت کریں اللہ اکبر, تو اب آپ قرآن مجید کہیں بھی نہیں پڑھیں, اتحیات پڑھیں گے اور جناب گرو شریف پڑھیں گے, اللہ اکبر, صلی اللہ علیہ من حمدہ, جو اور تسبیحات تکبیرات وہ سب آپ پڑھیں گے, لیکن امام کے پیچھے آپ تلاوت نہیں کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ جن گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی ان کا ایسا حساب ہے جیسے مردے اور زندے کا, یعنی وہ قبرستان ہے وہ گھر, کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تلاوت نہ ہو. تو آپ گھر میں بھی تلاوت کریں, اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ وہ تلاوت کرے, ورنہ جس گھر میں تلاوت نہ ہو اس کو مردہ سے تعبیر کیا گیا اور جہاں تلاوت ہو اسے زندوں سے ثابت کیا گیا. اس لیے آپ اور میں آج یہ ایک عہد کریں کہ روزانہ, میں نہیں کہتا 10 پارے تلاوت کر لیں, 15 پارے کر لیں, روزانہ ایک معمول بنا لیں, چاہے 1 پارا پڑھ لیں, آدھا پارا پڑھ لیں, پاؤ پارا پڑھ لیں, اس معمول بنا کر کے روزانہ قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کو عزیزان گرامی اپنی عادت پر بنا لیجئے. ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہمارے کام نہ آئے تو شفیعاً لأصحابہ, ہو سکتا ہے یہی قرآن مجید کل آپ کی نجات اور آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے. وما علی الناس الا البلاغ.